są teraz w drodze do Warszawy. Atmosfera niekończących się konfliktów, nieporozumień, nienawiści. I jedziemy dalej drogą, na której kolejny zastępują kierownicę i prowadzą cię jak szyny, ale nie na dworze tylko do bramki opłat w kategorii kłopoty zdobyliby nagrodę Nobla. No i przez te wyboje przyznam, że się trochę boję, nie popadam w paranoję, powstanę mi nastroje permanentnej niepewności, to nie rozwojenie jaźni, a materiał wybuchowy. Przyszłość, tak bardzo się staraliśmy i chyba nam nie wyszło. Jeszcze raz powtórzę, to nie z twojej przyczyny. Śmierć za